राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 सितंबर 1995 को शाम लगभग 5 बजे जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सहु जुग सहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आरोपाऊ। चारों ही वेदों में और चारों ही जुगों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भगवत रूपारा, इसमें एक नाम का ही आधार है। चैतन्य महाप्रभु एक संत हुए हैं बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काला। भगवान ने देखा भाई कलयुग आ रहा है, तो अपनी जितनी शक्ति थी वो शक्ति सब ला करके नाम में रख दी। और स्मरण काल काल नहीं बांधा, तो सुबह करे सुबह रात में एक दिन में एक आधी रात का आधे दिन स्मरण करने के लिए काल नहीं बांधा गया। संध्या काल है, नाम के लिए कोई समय नहीं बांधा। सब समय में भगवान का नाम ले ऐसे नाम की मदद इतनी सुगमता। चैतन्य महाप्रभु के है सत्संग में एक सज्जन थे, वो नाम जप करते थे। नाम जप करने की इतनी उनकी जीव हो गई कि जीव नाम से छोड़े ही नहीं। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसे षोडश नाम का ही मंत्र जप करते थे। तो टट्टी फिरते हुए जप कर रहे थे, तो किसी ने जाकर शिकारी कर दी, महाराज टट्टी फिरते पेशाब करते स्नान करते भोजन करते तो मौन का नहीं, मैं मौन रखनी चाहिए। टट्टी फिरता ही भगवान का नाम लेता है, तो कैसा भाई देखो ऐसे मौन रखना नाम नहीं लेना। तो फिर उसने देखा भी अब क्या करेंगे, चेतन महाप्रभु ने कह दिया, तो टट्टी फिरा उसी पकड़े बैठा है। टट्टी फिरता है कहते महाराज ये टट्टी बेटा जीव पकड़े बैठा है, अरे तू क्यों कहते ऐसे कि महाराज आपने कहते नाम नहीं लेना, अब जीव मानती नहीं, जीव तो हरदम नाम करती है, तो इसको पकड़ लिया गया नाम नहीं लेना देना, तेरे लिए कोई मना नहीं है। भगवान का नाम हरदम लेना है, ये आप लोगों में अशुद्धि जस जाएगी कि अशुद्धि के समय नाम नहीं लेना है, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। क्यों मनुष्य मरता है तो प्राय अशुद्ध अवस्था ही रहती है, तुम्हें सब स्नान करना मित्र करना जय संध्या गायती थोड़ा ही होता है। अशुद्ध अवस्था में प्राय बीमार होकर मरते हैं, कोई कोई हार्ट फेल हो जाते हैं पर बीमार मरते हैं, बीमार होने पर शुद्धि रहती ही नहीं। अगर अशुद्धि में भगवान का नाम लेता नहीं तो गजब हो जाएगा। अंतकाल समा में वह भगवान का अंतकाल में स्मरण करते हुए जाता है तो सब उद्धार हो जाता है। अंतकाल था ये अभी अजामिल उपाखान आया ना, फिर वहां से छोड़ देने के बाद फिर गया हरिद्वार जाकर के 6 महीने का भजन करके फिर से ही छोड़ा। तो अंतकाल था वो, जमराज देने को आ गए थे तो अंतकाल में नाम की महिमा अधिक है। तो अशुद्धि शुद्धि का विचार नहीं करना है, हर समय नाम जपना है। सर्वेशु कालेशु बहनों माताओं भाइयों, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी याई उत्तम रीत। हाथों में काम कर्म करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, भगवान में मन रखना और भगवान के नाम का जप करना। काम करते हुए भी, हरेक काम करते हुए नाम जप करो, ना जप करते हुए संसार को याद मत करना, पर संसार का काम करते हुए भगवान को न छोड़ना, ये दो बात याद रखना। एकांत में जब नाम का जप करो तो संसार का चिंतन नहीं करना, पर संसार का काम करो तो भगवान का चिंतन नाम जप करते ही रहना हरदम, क्योंकि ये असली चीज है। मनुष्य जन्म संसार का काम करने के लिए नहीं मिला है, भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। इस वजह से नाम जप हरदम होता रहे, काम करते रहो, नाम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम, जब तो आपको नाम है, जिस नाम पर आपकी प्रीति है वो है बोल लीजिएगा वो नाम। सकल नाम राम को अधिक बताया है नारद जी ने, जब पूछा है बाजी अरण्यकांड किष्किंधा से पहले, परम्परा सरोवर पर भगवान के पास आए नारद जी। नारद जी के विचार आया कि मैंने भगवान को कह दिया तुम मनुष्य नारी गृह में ऐसे रोते फिरोगे तो मेरा पाप स्वीकार करके सीते सीते करते फिरते है। उसमें आए और पूछा कि महाराज नाम, तो माम प्रधान मंगा गया राम सकल नाम अनते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। सकल नामों से राम नाम से बताया, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाह पर लोक निबाहू, लोक में पर लोक में हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमार्थ स्वार्थ सब हो जाता है। तो भगवान के नाम का जप करो हरदम, ये ऐसी कराओ, इस सत्संग में आप ये आदत बना लो, भजन करते हुए नाम जप होता रहे, सत्संग कान लगाकर सुनते रहो, नाम जप का एक अभ्यास बना लो, बैठते उठते चलते फिरते हरदम, तो ये सत्संग से लाभ ले लो। यहाँ जो सत्संग होती है, भागवती कथा हुई है, रामायण का पाठ होने वाला है, रासलीला है, ये जो भगवत संबंधी बातें, उनका लाभ क्या है कि राम नाम जपने का अभ्यास कर लो, फिर उम्र भर में ये छूटे ही नहीं, इस पाठशाला से ये बात सीख लो, ये विद्या सीख लो, तो भगवान नाम की महिमा बहुत विलक्षण है। अगर उपाख्यान आज आ गया, कितनी बढ़िया बात हुई है। भगवान का नाम लेने वालों वाले थे, जब मनुष्य को नरकों में नहीं जाने दिया और उनको मार पीट करके दूतों को भगा दिए, तो जमराज ने खुद से माफी मांगी भगवान से। और नाम की महिमा इतनी शास्त्र में आई है, हद वो भी है, नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पापी से पापी भी इतने पाप कर नहीं सकता जितने पापों के नाश करने की राम नाम में शक्ति है। तो भाइयों बहनों, सुमिरत सुलभ सीधे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवीर नाम मेरे सब गहू अशीर, अपने सिरे अपना अकरा के नाम पर, क्यों परमात्मा का नाम है ना, तो बाप की बपोती पर बेटा का अधिकार होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब भगवान का अंश है, तो भगवान के नाम लेने का अधिकार है, हमारा नाम है, हमारे बाप का नाम कौन मना करने वाला है, हमारे पिता का नाम है, हम परमात्मा का नाम है। इस वास्ते भाइयों बहनों, ये असली चीज है, असली भागवत में आज आ गई, इसको नाम में लग जाओ हर समय, अशुद्ध शुद्ध कोई काम करते हुए नाम लेते ही रहो, भीतर मन से लेते रहो, मन से छोड़ो ही मत नाम नाम को, निहाल हो जाओगे। कलयुग में विशेष महिमा है, कलिकाल है, ये तो हिरण्यकश्यपु है और नाम है ये प्रहलाद है, और जपने वाला प्रहलाद है, नाम ये भगवान का नाम है, तो नाम रूपी नृसिंह भगवान और माले पाले दलित सुरसार जल मार्ग सब काम कर देंगे। तो भगवान के नाम का जब हरदम होता रहे। भाइयों बहनों माताओं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम के सो रज पहले कहो तो इतने ही में कहो, चारों वेद सरसास पढ़ कर अंत में भगवान का नाम लो तो क्यों तकलीफ देखो, सीधा सीधा राम राम शुरू करो अपने तो सीधा ही सो पहले कहो इतने ही में कहो। तो भगवान के नाम का जब भाइयों से बहनों से विशेष प्रार्थना है कि इस पर लग जाओ रात और दिन, कथा सुनते ही मन से है राम राम राम, नहीं तो जबान से करते रहो, मन से कथा सुनते रहो और ऐसा आदत बन जाए होता रहे। नाम कथा सुनते हुए नाम जब मन रखोगे तो कथा न सुन जाएगी, इस वास्ते स्वभाव बदले हमारे स्वाभाविक होता रहे। कथा सुनने समय में कथा में ख्याल करना और काम में नहीं तो कोई बात नहीं, कथा सुनने के बाद राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन आठ वर्ष आठ घड़े रसना राम गए संतों ने कहा ऐसा मेल आधम अलम गजर उगला गिरीद नाम जो ली भगवान का नाम लिया तो सब काम हो जाएगा। मोके मर गुरु गुरु मेहर कर दियो राम ने जो तत्व अना राम सहजा फटे रख चौरसी खत, ये नाम सो चौर लख चौरसी खत सब खत्म हो जाता है, न जब धर्म प्रधान नरकों में न सारी लग दूरी में सब ठीक हो जाता है। तो भगवान के नाम में हरदम लग जाओ सच्चे हृदय से, अरे भगवान से यही प्रार्थना करो हे नाथ ऐसी कृपा को नाम भूलू नहीं, ये भगवान से मांगो। संसार की चीज मांगने की नहीं है, भक्ति मांगने की है। काग भूषण जी ने भगवान से बात की तो भगवान ने कही तो अनुमादिक सिद्धियां ले ले ज्ञान ले ले ये ले ले ये ले ले, काग सोचने लगे कि भगवान ने भक्ति अपनी देने कही और तो सब दिया है, भक्ति देने की नहीं कही, तो महाराज मेरे भक्ति मांगो। बड़े खुश हुए भगवान कि तुम बड़ा पर्व सुजान है, कहा इन बात है ऐसा वरदान ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा, तुम बड़ा शत्रु है, भगवान की भक्ति सबसे बढ़िया, अरे भगवान ज्यादा राजी होते हैं भगवान की भक्ति देते हैं। निषाद राज के साथ में जो वो केवट था ना, केवट जो नौका चलाने वाला, जब उस पार उतरे तो रघुनाथ जी ने विचार किया अभी क्या दे, केवट को तो चढ़ाई देती देनी पड़ती है, तो सीता जी ने देखा कि ठाकुर जी के मन में देने के आ गए, तो सीता जी मन में मुद्री मदद मदद उतारी, अपनी मणि में मुद्री थी उतार करके और श्रीनाथ ये दे दीजिए, मणि की लाखों मणि आज मणि भाई वो दे दी, वो लेकर वो दया ले भाई तेरी उतराई तू और चंद पग पड़ गया रोने लग गया, तो मैं उतराई नहीं चाहता मेरे आज क्या नहीं मिला, आज तो सब कुछ मिला क्योंकि चरणों चरणों को धो करके और फिर उस चरणों से पितरों का तर्पण किया, छोरा छोरी को सब बुला रहे छोरा आ जाओ तो सबको बड़े छोटों को सबको चरणों में दिया और पितरों का पार कर गए, प्रभु ले गए पार भगवान को पार ले गया, मेरे क्या नहीं मिला, मैं नहीं लेता महाराज नहीं ली मुद्रिका, वो फिर भगवान के पास ही रही, वही मुद्रिका भेजी हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के साथ सीता को मुद्रिका, नित राम जी को तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी कोई मुद्रिका थोड़ी रखते थे, वो तो तापस वेश था और सीता जी की मुद्रिका उस समय राम जी ने पहन ली, वो फिर भगवान हनुमान जी को दी भाई ये सीता को डरा तुमने, तो वह मुद्री देने वाले लगे तो केवट है तो कर चरम गए अकुला अकुला कर विचरण करेंगे कि महाराज इतने में आप खत्म करते हो क्या, मेरे को आज क्या नहीं मिल गया सब कुछ मिल गया, अब आप बात है कि आप करो तो मेरे घाट पर आए तो मैंने पार कर दिया, अब संसार घाट पर मैं आऊं मरूं तो मेरे को भी पार कर देना, नई से नई उतरा दी रहती अपने दोनों का एक ही पेशा है, इस बार मेरे को भी पार कर देना बाबा और हम कुछ नहीं चाहते। तो इस तरह से भगवान के नाम की बड़ी महिमा अपार महिमा है, ये सुनने को मिल गई ये भगवान की कृपा है, भगवान अधिक कृपा करते हैं तो अपनी कथा सुनाते हैं। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब द्रवे दीन दयालु राघव, भगवान कृपा हो द्रवित हो जाते हैं, दूर जाते हैं जो महाराज सत्संग देते हैं, भगवान नाम रुचि होती है। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम नीच अल्पवर्ण्य पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं जावे। यही तो संतों में एक भगवान की भक्ति में, एक भगवान के प्रसाद में, एक भगवान के नाम में, इन चारों में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जिनका पुण्य बहुत होता है उनकी श्रद्धा होती है, अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं, यथावत श्रद्धा नहीं होती। नाम में श्रद्धा हो जाए तो समझना चाहिए पाप नष्ट हो गया, अरे नाम जपते करो पाप नष्ट हो जाएगा। नाम के गई पाप कोई ठहर नहीं सकता। नाम नाम अकार सर्वशक्ति, बिल्कुल इसमें आनंद शक्ति भगवान ने दे दी। कलयुग में विशेष इसमें प्रभाव आ गया। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपवास और आदि करेंगे, बड़े बड़े है यज्ञ, वह सब शक्ति भगवान नाम में आ गई। इस वास्ते ये तो कोई भगवान की कृपा हो गई है, अपने को तो कोई मिल गई चीज, हम सोचते ही नहीं थे, विचार ही करते नहीं थे, अचानक आ गई है। भागवत कथा सुनते थे, नाम की मामा आ गई, तो ये तो कोई गुप्त बात आ गई, अपने को मिल गई। अब मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने तो सब तरह से ही भगवान का नाम मिल गया कलयुग के तो समय में। और ये भगवान का नाम अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोविंद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जैसे गोविंद भगवान भगवान के सखाओं के लिए कहा बड़े भाग्यशाली है जो भगवान कन्हैया उनके मित्र हो गए, ऐसे हम लोग भी आज बड़े भागी है, नाम की महिमा सुनने में आ गई। और ये कलयुग के समय में ये तो जो हो रही है नाम की महिमा, दास राम भड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, बया दिन बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी, रात कद पहुंचा ठेठ, अज बीच में बसो बसो परसों कर रहे पेट, परसों कर रहे पेट परेला भारी फोड़ा, कह दास राम भड़गड़े गालो घोड़ा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। श्री राम दास जी कहते मुक्ति मुंडे में धारे, तेरे मुंडे में मुक्ति, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मूर्ति मुंडे में विराजमान है, राम राम राम राम, कितनी बताए। हे ऋष जिवे रस सारे सर्वदा मधुर प्रिय, अरे जीव तेरे को मीठा अच्छा लगता है तो राम नाम के स्मरण मीठा क्या है। इस जीव को राम राम राम राम राम राम राम राम नाम लाड गोपाल नाम घी कृष्ण नाम खीर खंड घोल घोल पी, असली माल है मौज आते हाथ लगी, राम नाम लाड गोपाल नाम घी कृष्ण नाम खीर खान घोल घोल पी, रात दिन चलाओ भगवान राम है, भगवान की कृपा होगी अपन मिलती है। राम नाम की संत दास दो अंतर धग धूण, आ तो गुप्ती बात है कहो बताओ कौन, तेरे गुप्त बता दे कौन है। संतों ने कृपा कर सबने कर दिया, अब अपने को मिल गया राम नाम भगवान का, वहां नारायण नाम वो नाम कुछ है भगवान का, भगवान का नाम। अंत काल में नाम की विशेष महिमा, कोई मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ, बालक हो छोटा हो जवान हो भगवान का नाम सुनाओ। एक बात कही थी फिर कहता हूँ, लोगों को बहन है नाम सुना तो ये मर जाएगा, नहीं मरेगा नहीं, मेरे तो कई बुखार चढ़ा है मेरे को भी, तो हमें नाम सुनाओ, गीता सुनाओ, गीता सुनी है मैंने, मरा नहीं हूँ, गीता सुनने से मरता नहीं आदमी, भगवान नाम सुनने से मरता नहीं है। ऐसे आप ही कभी मार दो गीता सुना करो, लोग कहते गीता सुनाया तो मर जाएगा, पर गीता जहर थोड़ा ही है, मैंने तो गीता पाठ भी किया है सुना है, मरा हुई नहीं आप सामने बैठा हूँ, इस बात से मरता नहीं आदमी। छोटा बालक और जवान हो नाम तो सुनाओ, ये आप निशंक होकर के ये आज से पकड़ पक्की बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाम में लग जाओ भाई, निहाल हो जाओ।